aklımda biter deyip de durma. Ben senin yüzünden çok çile çektim. Bitirdim sabrımı işte sorun. Gidecek sen eğer kendin bilirsin.